Benvinguts i benvingudes. Una nova edició d'aquest El Vostre Espai que obre les seves portes a través d'aquesta sintonia. Això és Country a Radio Estel, un programa en Rafael Corbí, un programa del Club del Country. Visiteu-nos a la nostra plana web www.clubdelcountry.com, on ens podeu contactar i buscar tota la sèrie de programes que realitzem sempre al vostre costat. Avui comencem tot escoltant la música de Jim Lauderdale, des del Pretty Close to the True, un àlbum que hem tornat a veure a la llum aquest en 2019 i que ens acompanya en cançons com aquesta. Es diu This is the Big Time. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts i benvingudes. James Russell Lauderdale, nascut l'11 d'abril de 1957 a Truman, a North Carolina, cantant de country, de bluegrass i de música d'arrels, cantant i compositor. Des del 1986 ha realitzat 31 àlbums d'estudi i col·laboracions amb artistes com Dr. Ralph Stanley, Buddy Miller o Donna the Buffalo. Un compositor per als compositors, cançons del qual han estat enregistrades per dotzenes d'artistes com George Strait, Gary Allen, Elvis Costello, Blake Shelton, Dixie Chicks, Vincent Gill, Patti Loveless, entre molts i molts d'altres, i que va ser un excel·lent músic d'estudi, d'acompanyament, com per exemple aquell Will de Circle Beyond Broken amb la Nitzy Gritchiter Band All Harvest de Neil Young. La seva carrera en solitari la va començar el 1991 en l'àlbum Planet of Love, i després el seu segon àlbum va ser aquest que escoltem, aquest Pretty Close to the True, un àlbum que celebra els seus 25 anys i per això ha estat reeditat originalment a través d'Atlantic Records, del qual escoltem un parell de les cançons en què en formen part, com per exemple aquest This is the Big Time que sentíem, i aquest tema també preciós que porta el nom de l'àlbum, la cançó Pretty Close to the True. Well, I just need a little more time. I'm begging you to give me. It's just not right to carry on this sway with you. A big boy that ought to act like a man someday. Yeah, that's pretty close to the truth. Well, I don't know what to tell you. What to hold back. But I've been leaving a long, long trail of clues. That after a while lead pretty close to the truth. Un showman de Nashville, sens dubte, amb una tradició grandiosa, la tradició dels grans clàssics, un d'aquests compositors que val la pena seguir. Recobrant-lo des del 1994 amb edició 2019 d'aquest disc del seu àlbum Pretty Close to the True, amb aquestes dues cançons que hem escoltat a càrrec de Jim Lauderdale. I marxarem cap a Los Angeles. Amb aquesta àrea de Califòrnia trobem el que s'anomena Americana o California Country, amb la veu d'aquest grup que barregen folk, rock and roll i country que porten el nom de John Surge and the Haymakers. Ells ens presenten el seu àlbum Your Wonderful Life, precisament el senzill que han editat porta aquest mateix nom. Avui amb el nostre espai, a la meitat, al sector central, escoltarem un altre dels especials nadalencs del nostre programa de country a Radio Estel del Club del Country. Your Wonderful Life, de moment, amb John Surge. See me, I just gotta know, are you looking? And just let me go. Here you come again, I'm drawn to the light. I'm on the outside looking at your wonderful life. Where you going? Who you seeing? What are you buying? Who are you meeting? You know if you ask, I just might. I'm on the outside looking at your wonderful life. Another party, too many pictures, yeah, you sure get around. Another good time, looks like a good time to drag me down. Your band's playing, you're never home. I'm eating takeout and I'm all alone. I don't wanna know where you're going tonight. I'm on the outside looking at your wonderful life. Another good time to drag me down. You're always talking, you're always right. You're looking good in that perfect light. Do you ever feel like I feel at night? I'm on the outside looking at your wonderful life. I'm on the outside looking at your wonderful life. Outside looking at your wonderful life. Abans de passar les cançons de Nadal, John Surge and the Haymakers, des d'aquest Your Wonderful Life, un àlbum preciós que s'ha de reconèixer que encantarà moltíssima gent, ens porten el tema que obre el disc. És el nom de Ricochet. Drink and think of things to say. I'm always first to leave. Estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. És temps de Nadal, temps de Christmas, aquí, el temps de country amb Rafael Corbí. Sing glory to the newborn king. Més nou de 2019 de Blaine Larson, que ens aporta el seu disc Searching for Christmas. Hem escoltat aquest tema anomenat Hark, de Herald Angel Sing, i aquest també és un clàssic que Vince Gill ens va portar en el seu moment, és el Go Tell It on the Mountain. Go tell it on the mountain. Over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born, while shepherds kept their watch. our humble Christ was born, and God sent us salvation that blessed Christmas morn. Oh, and go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, go tell. Aquest parell de temes que hem escoltat amb Blaine Larson, aquest Hark and the Herald Angels Sing i Go Tell It on the Mountain, què tal si escoltem un parell de peces del disc de Summer Brook and Mountain Faith, el disc es diu The Sounds of Christmas, el so del Nadal, Winter Wonderland i també un altre clàssic, Come on Ring Those Bells, dos temes de Summer Brook. We'll say no, man, but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we drink by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Other kitties knocking down. When it snows, ain't a thrill. Though your nose, though your nose gets to chillin', we'll frolic and play the Eskimo way, walking in a winter wonderland. He sings a song. He sings a song. Thank you. This is the King born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember this, your birth. Come on, ring those bells and light the Christmas tree. Jesus is the King born for you and me. Come on, ring those bells, everybody say, Jesus, we remember this, your birth. Música de Summerbrook and Mountain, els acompanyants amb aquesta cançó, amb aquest àlbum, Mountain Faith, Mr. Winter Wonderland, i Come on, Ring Those Bells, des d'aquest àlbum que us portàvem a terme, també amb aquest especial de Nadal, de Sounds of Christmas. Anem amb uns quants singles del Nadal 2019-2020. És Jeff Claiborne que ens portarà tot un clàssic, I'll Be Home for Christmas. Tree tops glisten. children listen to hear sleigh bells in the snow. Carter, i aquesta cançó és Santa When Country. Saw him at the liquor store, must have traded a sled for a long bit on the jacked up 4x4. Rudolph's a riding shotgun, there's a gang of elves in the back, jingling bills and feeling them still, giving Mrs. Claus a heart attack. Jingle, that's just what we do around me Kris Kringle, pour me something much stronger than beer. Oh, we'll sing Christmas carols and laugh till we jingle. That's just what we do around here. We'll dance around this place, we'll smile on our face, spread holly, oh, jolly, oh, cheer. Let's have a storybook Christmas, a crown royal Christmas, a storybook Christmas this year. Al final hem tingut una cançó de Gord Bamford, de l'artista canadenc, fantàstica, en el món del Christmas. Storybook Christmas es diu aquesta cançó que acabem d'escoltar. Seguim amb el nostre espai un parell de cançons més d'aquest especial, O Come All Ye Faithful, amb Brandon Allen i Ferreira Sorn. Amb aquests minuts dedicats a les cançons nadalenques després de Brandon Allen amb Ferreira Swan i aquest O Come All Ye Faithful amb una cançó que porta el nom de Doing Christmas Right. Ens la porta en David Starr. Driving down the street on Christmas Christmas Eve in my hometown. I was feeling down. She was the last one in the world I thought I'd see. It had been so long, and I'd been so strong. They say Christmas is for miracles, and all of a sudden there she was, standing in the snow beneath the light. Seems that for so long I've had this holiday all wrong. This year I'll be doing Christmas right. Well, it seems a man looks back this time of year and learns to forgive, live and let live. Letting go is the key to moving on. For all lame sign, here's to better times. They say Christmas is for miracles, and all of a sudden there she was, standing in the snow beneath the light. Seems that for so long I've had this holiday all wrong. This year I'll be doing Christmas right. Don't recall just what went wrong so long ago. You can't look back, hey, we just got off track. All I want for Christmas is what's right in front of me, the gift of love sent from above. Let's say Christmas is for miracles, and all of a sudden there she was, standing in the snow beneath the light. Seems that for so long I've had this holiday all wrong. This year I'll be doing Christmas right. Well, it seems that for so long I've had this holiday all wrong. This year I'll be doing Christmas right. És temps de country amb Rafael Corbí. Des del 1984 recordarem el segon treball discogràfic de Deborah Allen, Let Me Be The First. What's the matter with me now? I can't shake this feeling. Knowing that you're gone makes everything seem wrong. And it's not like me to hold on to the past. Looking back, I realize I never thought I had to try to have you for myself. Now I find that someone else took you and left me with a heartache and a half. I did. Una artista coneguda amb el seu country pop popero, el típica que hi havia a començaments dels anys 80 i que va debutar amb el disc Traveling Paradise el juliol d'aquell any, 4 anys després, havent canviat ja de segell discogràfic, no li va renovar la confiança a Capitol, va passar RCA Records, amb els quals va triomfar amb algunes cançons. Aquest va ser el seu segon àlbum, Let Me Be The First, realitzat el desembre del 1984, en format de compacte de vinil i de caset, i que només va produir un senzill, aquest tema que escoltem, número 23 a les llistes de música country. Va ser aquesta cançó, Heartache and a Half. La música de Deborah Allen ens acompanya amb un parell de cançons d'aquest disc. En recordem, però, que el Triomf se'l va emportar amb el seu primer àlbum per RCA Records, que no va ser pròpiament considerat com un àlbum, sinó que era un extended play, aquell Cheat the Night del setembre del 83, amb el qual se'n van portar algunes cançons prou conegudes, com el Baby at Light o I've Been Wrong Before, la seva posició més alta a les llistes americanes, on va obtenir un número 2. Deborah Allen és la cantant que va néixer el 30 de setembre de 1953, a Memphis, a Tennessee, i que també en els seus moments ha estat amb el món del pop rock. També ha estat bona compositora, senzills que han arribat al número 1 per ella mateixa, per Jenny Fricke o John Conley, o cançons exitoses per Patti Loveless, Tanya Tucker o The Whites, per exemple. Escoltem una segona cançó d'aquest disc, que és la cançó que es diu I Can't Stand It. Amb aquesta cançó ella obria aquest el seu segon àlbum. I can't stand it La veritat és que volia acabar amb una altra cançó, però he pensat en Jack i Ets perquè no acabem el programa d'avui, tot recordant quin va ser el seu més gran èxit, precisament just abans d'aquestes cançons, aquest EP que us comentàvem, aquest Cheat the Night, va arribar al número 2 del US Country i el número 1 al Canadà, la cançó I've Been Wrong Before, d'aquest àlbum, la cançó escrita i interpretada per ella mateixa, per Deborah Allen, realitzada el desembre del 1983 com a segon senzill d'aquest Cheat the Night que us comentàvem. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins ben aviat de nou aquí amb el nostre programa Country Radio Estel, l'espai del Club del Country des de Palafrugell. Un petonàs a tothom, adeu-siau.